centen daarvoor. Eigenlijk moet ze op rantsoen. Ze is te zwaar, zegt de dokter. Onzin. Een beetje beste. Neem nou verder opmaken.